Og vejret? Det er diset og lokalt tåget med temperaturer ned mellem 7 og 10 grader. Når det bliver morgen, så bliver det tørt og diset med mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 10 og 13 grader. Nu skal vi over til det borgerlige debatprogram Cordua og Steno. Og hvis du lytter til via nettet, er der desværre sned sig en lille fejl ind. Det er først i morgen, at nattevagterne sender en time mere, og vi genudsender iværksætterprogrammet De 6 Hatte. Men i nat er det altså Jarl Cordua og Torben Steno, der debatterer, om det egentlig ikke er en god idé at privatisere kongehuset. God fornøjelse. Velkommen til den her jomfruudgave af Cordua. Radio 24/7 nye politiske talkshow. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Det er jo en politisk historisk dag i dag, ikke bare fordi vi sender for første gang, men hvorfor er det, at det er en politisk historisk dag, Cordua? Jamen det er jo fordi, at i dag har regeringen, den røde regering, ABF-regeringen, fremlagt sin første finanslov, og dermed har man også set, at skinnerne er blevet lagt ud med hensyn til, hvad det er for en politik, der nu skal føres i de næste mange år. Og hvor historisk det så bliver, det må vi jo så lige vente med at afgøre. Men det, som vi skal snakke om her i dag, der skal vi selvfølgelig også snakke om finanslovsforslaget, som er ved at blive fremlagt nu, og som måske da næsten er helt fremlagt. Men vi vil gerne lægge ud her i vores program med at også, hvad skal vi sige, gå aktivt ind i politik, vil sige, vi står måske ved begyndelsen af en tid, hvor der er store forandringer på vej, og der er det, vi, Cordua og jeg, har fundet ud af, at kongehuset, det skal også moderniseres. Og hvordan, ja, i stedet for bare at kritisere, så har vi jo faktisk regnet et forslag ud, som vi gerne vil præsentere for jer lyttere, og de af jer, der skulle have en mening om det, I er meget, meget velkommen til at gå ind på vores Facebook-side, der hedder Cordua Steno på Facebook, og give jeres mening til kende. Men jeg skal nu lige sådan komme lidt tættere ind på, hvad det er, vi egentlig skal snakke om, når det drejer sig om kongehuset. Og det går simpelthen ud på, at vi synes jo, at Cordua er jo en ægte blå liberalist, og han har så gjort sig de overvejelser, kunne man ikke privatisere kongehuset, eventuelt sætte det på aktier? Eller vil du nu gøre mere? Jeg har et lidt mindre rabiat forslag, men det kan vi også komme tilbage til. Ja, så man kan sige, i finansloven i dag, der kan man jo slå op på de første sider, at paragraf 1 og 2, det er dronningen og kongehuset, så det er noget af det allerførste, som er slået fast, at det skal vi bruge penge på. Og man kan sige, det der med at afskaffe kongehuset, det er der ikke rigtig nogen stemning for. Alle meningsmålinger viser, at det vil man ikke. Men måske er der stemning for, at vi kunne sætte nogle af de der opgaver, som, eller kongehuset repræsenterer jo en værdi, de er ude og klippe snore over i forbindelse med eksport og ting og sager. Vi ved jo, at kongehuset i dag jo sådan set allerede er de facto privatiseret ved, at der er for eksempel en bryggeri, der sponsorerer kronprinsens sejlbåd, og de sponsorerer flybilletter, feriehytter og andre ting, for til gengæld at så komme med til deres festerne i kongehuset. Og der vil sige, at den helt vidtrækkende konsekvens af det er, at det vil så kræve måske en grundlovsændring, hvor det første, der står i grundloven, det er, der står, kongehuset er et aktieselskab. Der er nok et stykke vej til nu. I mit forslag, det går sådan lidt mere i den bløde ende og sige, kunne man ikke så lave en ordning med kongehuset, eller den, vi har med folkekirken, hvor man siger, borgerne kan selv vælge, om de vil betale kontingent til foretagende eller melde sig ud. Og det vil sige, at så en gang om året, så vil det være pragtfuldt her på Radio 24/7 og TV2 News, at vi stiller direkte op til generalforsamlingen i kongehuset, hvor kronprinsen nu vil gøre opmærksom på, at der har været en medlemstilbagegang på 14%. Hvad gør vi ved det? Skal vi have Vibro Dukkert & Partners til at lave en kampagne for at få nogle flere kunder i butikken? Og på den måde vil de jo også begynde at arbejde synligt. Og det er så det, de ting, vi gerne vil diskutere med politikere. Og derfor har vi så her i studiet gæster fra tre partier. Den første, det er Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Så har vi Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, hvad skal vi sige, det nye stærke Gud, Konge og Fædreland, efter de konservative ikke har noget at skulle have sagt. Og så har vi så Pernille Rosenkrantz-Theil, tidligere Enhedsliste og nu Socialdemokrat. Du repræsenterer magten i Danmark. Du repræsenterer magten, det er dig, der sidder med det røde flertal, men du kan jo være, at du her kan skabe et bredt forlig hen over midten. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, hvad er jeres holdning til privatisering af kongehuset? Jeg har faktisk lidt svært ved at sige, hvad Liberal Alliances holdning er til det, fordi vi har besluttet os for, at der er i hvert fald to emner, hvor vi har så forskellige holdninger, at vi ikke behøver at binde os op på det. Det ene er kongehuset, og det andet det er folkekirken. Okay. Så i dag repræsenterer jeg mig selv. Og jeg selv, Ole Birk Olesen, synes, det er en rigtig god idé at privatisere kongehuset. Altså, man skal jo... Jeg synes, man kan sige, at kongehuset i Danmark er sammenlignet med spøg- og skæmtafdelingen i et varehus. Det er ikke spøg- og skæmtafdelingen i varehuset, der holder liv i det foretagende. Og det er heller ikke kongehuset, der holder liv og skaber fælles værdier om Danmark. Og så repræsenterer det altså bare en størrelse, hvor man siger, det er det ikke nødvendigt, at vi opkræver skat til. Altså, skat skal være til det absolut mest nødvendige. Man kan diskutere, om vi overhovedet behøver skat. Men lad os sige, at vi behøver skat. Vi behøver i hvert fald ikke skat til spøg- og skæmtafdelingen i nationen. Det må folk selv finansiere, det vil sige, at erhvervslivet benytter sig af kongehuset, ugebladene osv. osv. Så det vil sige, at du er klar til en total afskaffelse af kongehuset, hvis det er nødvendigt, men ellers så en privatisering, og hvis det kan finansiere sig selv, så er det okay. Nej, altså, jeg er ikke kulturelt revolutionær. Jeg er kulturelt ganske, ganske konservativ. Og så jeg har det fint med, at kongehuset eksisterer som institution. Og hvis der er nogen, der gerne vil have kongehuset, så synes jeg også, de skal have lov til at have det. Så skal de bare selv betale, så vi andre kan slippe fri. Så du har ikke noget imod at komme gående ned af Amalienborg, og så står der under balkonen, Prins Henrik er sponsoreret af Jysk Sengtøjslærer. Ja, eller House of Prince, eller hvad man kunne forestille sig. Altså, det er ikke mit foretagende, det er ikke mit hjertebarn, så hvad dem, der kan lide kongehuset, vil gøre med det, det må være op til dem selv. Og sidste spørgsmål, så vil være, vil du købe aktier i det? Kun hvis jeg tror, det er en god forretning. Tror du det? Det tør jeg simpelthen ikke gætte på. Det kommer an på, om det bliver ledet dygtigt nok. Det kunne være, at vi skulle fatte i millionærklubben og analysere det her i morgen. Martin Henriksen, Gud, konge og fædreland og lidt mere. Jeg synes jo, efter det Ole Birk har præsteret her, som måske er Liberal Alliances politik, måske ikke er Liberal Alliances politik, måske er det nogle helt andres politik, vi står og snakker om her, så er jeg virkelig blevet bekræftet i, at det er ikke gangbart forslag, det her. Jeg synes, at kongehuset har en værdi. Kongehuset binder det danske folk sammen, og det er jo fuldstændig langt ude at tale om, at man skal privatisere kongehuset. De repræsenterer nationen, og nogle gange så repræsenterer de erhvervslivet. Der er jo også, det hænder jo også, at der er ministerminder, der er erhvervsfremstød i udlandet. Skulle man så også privatisere ministeren, som var med? Han er jo demokratisk valgt. Så vi kan konstatere, at oppositionen er dybt splittet. Det er men det tror jeg også, Socialdemokratiet er, hvis vi skal være. Altså, så vil jeg så lige sige, nu sidder du som repræsentant for det røde flertal, at SF har også fået et bud her, men de magtede ikke at stille hold, fordi jeg tror ikke, de hverken, jeg ved ikke, om de ikke har fået formuleret en holdning, men så det, du repræsenterer jo så hele den røde fløj. Og nu er det med åndeløs spænding, vi hører. Er der, skal vi privatisere? Altså, jeg er jo ikke glad for privatisering på den fløj. Altså, jeg synes jo, det er helt morsomt, at overhovedet blev stillet spørgsmålet. Altså, fordi det er simpelthen så gak en løsning på det kongehusproblematik, at nej, vi skal ikke privatisere kongehuset. Altså, jeg vil sige, og jeg tror for så vidt, at der i det flertal, der er i dag, både findes republikanere og folk, som er meget kongetro. Og jeg tror sådan set, at der er ret stor enighed, både den ene og den anden gruppe, om, at det skal i hvert fald ikke privatiseres. Altså, og der vil jeg sige, at der er jo masser af ting i vores samfund, vi betaler skat til, som vi ikke alle sammen bruger. Altså, jeg går for eksempel meget sjældent i Det Kongelige Teater, og alligevel så bruger vi jo skattekroner på at holde hånden over det Kongelige Teater, fordi det er en kulturinstitution, og som bidrager til det danske samfund, og til at nogen i det danske samfund har et kulturtilbud. Så jeg vil gerne sige, at helt principielt er det også sådan, med det flertal, der sidder i dag, at vi mener godt, at man kan bruge skattekroner på ting, som ikke alle nødvendigvis har hjerte for. Nu kan man jo prøve at konkretisere forslaget, som vi har formuleret her. Man kan for eksempel, nu er det jo sådan, at det ofte høres i debatten, at kongehuset har en kæmpestor værdi for eksporterhverv. Altså, nu har vi jo lige fyret alle de her eksport, eller I har lige fyret på de her eksportambassadører, og det er jo næppe embedsmænd, man sender derud til Kina og klipper snore. Det bliver kongehuset, der skal løse den opgave, nu når Uffe og Rit ikke får penge for det længere. De 18 millioner kunne man jo så flytte over til kongehuset, så kunne de jo sådan løse den opgave, kunne man sige. Men eksporterhvervene, de er jo sådan set den del af erhvervslivet, som sådan set er gladest for de her ting. Jeg har hørt noget om, at turistbranchen også. Fremstød, hvis man det giver en mere omsætning på omkring 2 millioner kroner hver gang de deler sig i gennemsnit for hver virksomhed, hvis man er for eksempel med i et eksportfremstød i Kina. Og det vil sige, det skaber jo sådan set nogle konkrete værdier. Kunne man så ikke sige, kunne de så ikke påtage sig dele af opgaven med at finansiere kongehuset, når de nu er så glade for det? Og man kan sige, det er jo ikke de der dele af erhvervslivet, som handler med Danmark i indlandske erhverv, der har glæde af kongehuset. Det kunne de jo så få lov til, hvis de kunne for eksempel få lov til at byde på at være kaldt sig kongelig hofleverandør. Men nu er så det kunne jo man jo prækvalificere nogle virksomheder og sige, vil I kalde jer kongelig hofleverandør næste 5 år? Hvad vil I give for det? Men når man betaler skat i Danmark, og det gør virksomheder jo også, som er her, så i hvert fald, ikke nogen af dem. Ja, nu skal vi ikke have den diskussion. Nu holder vi os til kongen. Hvis man betaler skat her i landet som virksomhed, så bidrager man jo også til kongehuset. Så jeg mener sådan set, at vi har en model, og det er jo det, der er godt ved vores skattefinansiering af vores samfund. Det er jo, at vi alle sammen bidrager til at finansiere herunder også erhvervslivet, så dem, der får gavn af det, også er med til at bidrage til og sørge for, at de institutioner eksisterer. Altså, så jeg mener, at ideen om privatisering, den er solidarisk. Det er jo ikke sådan, at dem, der ikke er medlem af Folkekirken, er jo ikke med til at finansiere Folkekirken. Det kan man melde sig ud af. Det er man nogle gange. Ja, men du er ikke det samme. Altså, vi er jo gået væk fra, at man skal støtte Socialdemokratiet, bare fordi man er medlem af et fagforbund. Altså, jeg vil gerne sige til dig, at det der med Folkekirken, altså nu er jeg for eksempel ikke medlem af Folkekirken, og jo, jeg bidrager faktisk også til Folkekirken, og jo lidt med de samme argumenter, nemlig at det er også en kulturbærende institution i vores samfund, og det er rigtigt. Prøv at høre. Jo, ja. Er du tilhænger af, at du skal bidrage til Folkekirken, selvom du ikke er medlem? Jeg synes, man skulle vente om, fordi der er det sådan, at bygningerne er det, der ikke bliver finansieret, lønningerne er det, der gør, og det er lidt omvendt. Men jeg mener faktisk, at man skal være med til at bidrage. Altså, hvorfor skulle jeg ellers mene, at vi skulle bidrage til Folkekirken? Ja, undervisningsminister er lige ude at foreslå i dag, men vi må jo lige høre her, Max. Jeg mener simpelthen, jeg mener, at det er rigtig væsentligt, at vi skaber et samfund, hvor at der er plads til forskellighed, og derfor skal der selvfølgelig også være plads til, at der er nogen, der er troende, selvom jeg ikke selv plads. Er det. Der skal være plads til erhvervslivet. Det vil sige, men plads prøv at til alle, er det inklusive for kongen. Skal vi høre, hvad Martin Henriksen har at sige til det her? Jamen, i forhold til det, du sagde, Torben, at, hvor jeg sagde, at skulle ministeren så også være brugerfinansieret, som man kan sige det på den måde, når han rejser med ud. Altså, du sagde, at han var demokratisk valg. Altså, jeg kan nævne mindst én minister i nuværende regering, der ikke er demokratisk valg. Skatteministeren. Så kan det være, hvis han rejser med ud, han så skal brugerfinansieres af erhvervslivet. Altså, jeg synes, det er væsentligt at holde fast i, at kongehuset repræsenterer os alle sammen, og dronningen er vores statsoverhoved. Man taler jo heller ikke om at privatisere Medvedev i Rusland eller Obama i USA. Det er faktisk privatiseret, kan man sige. Jo, men der kan man så have en diskussion om russiske forhold, men det tænker man jo ikke om. Fordi det vil jo være et eller andet sted lidt at gøre grin med embeder. Jeg synes også, et eller andet sted, det er lidt at gøre grin med embeder, at man taler om, at kongehuset det skal privatiseres. Altså forleden dag, der var de kongelige ude i UNICEF, hvor de skulle skabe opmærksomhed omkring... Det var fantastisk. Det er en ganske udmærket ting, bestemt. Men skulle vi så også kræve, at UNICEF skulle betale for det? Ja, selvfølgelig. Når kronprinsessen, hun er for eksempel er protektor for møderhjælpen, der hjælper enlige forsørgerne, hun er ude at få danske virksomheder til at spytte nogle penge i frivillig sociale arbejde over for enlige forsørgere, der er svært for det til at løbe rundt. Skulle vi så også kræve, at de frivillige de så skulle betale kronprinsessen for det arbejde? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. De har en lang række arbejdsopgaver, som de selvfølgelig udfører til gavn for hele samfundet. Og derfor så er det også sådan, at kongehuset er skrevet ind i grundloven, og tingene skal være fuldstændig, som det er. Ole Birk, du siger, at kongehuset det er sådan en spøg og skæmt afdeling. Altså, du kunne du også godt lide noget for spøg og skæmt afdeling. Altså, jeg synes, det er et mærkeligt argument at fremføre. Jeg synes ikke, det har noget med virkeligheden at gøre. Jamen, jeg betaler gerne for de ting, jeg køber i spøg og skæmt afdelingen til nytårsaften. Og jeg synes også, dem, der kan lide den spøg og skæmt... Det er jo et latterligt argument. Jeg synes også, dem, der kan lide det spøg og skæmt, som kommer ud af kongehuset, de skal betale for det selv. Ja. Jeg ærligt talt, Martin, det er jo sådan, at vi er en del mennesker, der går på arbejde og slider vores røv ud af bukserne, og tjener nogle penge ved det. Og ud af de penge, synes du så, at du har ret til at tage de penge og give til et eller andet spøg og skæmt? Fordi du synes, det er enormt vigtigt. Men prøv at høre, alle danskere bidrager også til din løn. Skal der ikke være bedre argumenter? Det gør de jo, fordi vi lever i det samfund, vi lever i. Det er en del af spillereglerne. Martin, skal der ikke være bedre argumenter for at opkræve skat, end det er, fordi man gerne vil have sådan noget, som ugebladene kan skrive om? Men der er meget bedre argumenter. Pernille, hvis vi snakker... Historisk funderet. Kongehus er en del af Danmark. Historisk alle funderet, altså... Mange af de episoder, som har været med til at definere det samfund, vi har i dag, der har de kongefamilien på en eller anden måde været involveret. Ikke altid for det gode. Altså, prøv at høre her en gang. Nej, men sådan er det jo. Vi skal ikke snakke i munden på hinanden. Sådan er det jo. Det forslag, som I lægger frem, altså jeg mener sådan set, at det der grundlæggende er problemet med det, hvis man skulle tage det alvorligt også, det er jo, det at, skal man da. Det er jo, at man bliver nødt til at se kongehuset som en del af en grundlov, Og så længe, at de har den funktion, som de har i grundloven, det kan man så være tilhænger af eller modstander af, men så længe de har den funktion, de har, så er det jo en institution, man på en eller anden måde bliver nødt til at opbevare. Vi har lagt op til i det røde flertal, at vi tager en, altså vi nedsætter en kommission, som skal ind og kigge på grundloven, sådan så der måske i højere grad kommer overensstemmelse mellem den virkelighed, der er uden for vinduerne, og så den tekst, der er i grundloven. Altså simpelthen i erkendelse af, at i øjeblikket i vores grundlov, der har kongehuset en meget, meget fremtrædende rolle, og der skal man måske i høj grad skabe overensstemmelse mellem den rolle, de faktisk har, og det, der står i grundloven. Privatisering en del af den kommissionsgrundlag? Det er så absolut ikke en del af det kommissionsgrundlag. Prøv at høre her. Der er jo, altså, den offentlige sektor er jo stor, og nogen mener, den er for stor, og andre mener, den er for lille. Men altså, der er jo dele af den offentlige sektor, som har sådan en indtægtsdækket virksomhed. Og det er jo sådan set bare det, vi foreslår. Vi foreslår ikke at nedlægge kongehuset. Det er der ikke flertal for. Alle cheferne i det offentlige, de er sådan set på kontrakt. De skal jo sådan opstille nogle mål, målsætninger for, hvad de vil nå. Og hvad hedder det, og for deres virke, og om de opfylder dem og sådan nogle ting. Her prøver vi bare på at synliggøre, hvad er det, kongehuset kommer med værdi til det danske samfund. Men jeg synes bare ikke, det er der problemet omkring kongehuset ligger. Altså, jeg er jo ikke hyldende tilhænger af, men jeg mener jo, at det der problematikken er, om vi har, altså om det er en demokratisk måde at have indrettet sig på. Jeg mener, at det er sådan en langhård demokratidiskussion, meget mere end det er et spørgsmål om finanslov. Altså på den måde, der mener jeg simpelthen, at I bevæger på den forkerte akse, når I tager... Det er et spørgsmål om at afskaffe det, eller... Det skal være sådan altid at være. Det er spørgsmål om at lave et politisk kompromis, ja, som passer til tiden. Og politik handler og dit eget gamle... Men privatisere det er jo ikke under nogen omstændigheder. dit gamle parti, Enhedslisten, ikke? Altså, de går ud her ved finansloven og ønsker sig 3.000 nye pædagoger. Hvis du nedlægger kongehus, der er 400 millioner, der har du næsten halvdelen. Vil du ikke hellere have nogle flere pædagoger, end du vil have mere marerud? Jo, men du kan bare... Jamen altså, prøv at høre, hvis det var så nemt, at man bare kunne tage pengene derfra og derover, så kunne det da sikkert være en meget god idé. Problemet er bare, at det kan man ikke, fordi at det er en del af grundloven, og derfor, hvis man skal tage den her diskussion en lille smule... Du sidder og klamrer dig til grundloven. Hvis du skal politik tage... Politik er også at forandre. Ja, gud, det er at forandre. Det, også der bare grundloven. Er med det, er, at du kan ikke forandre grundloven fra den ene dag til den anden. Nej, så hvis man skal gøre andet end at holde skåltaler omkring, hvad man gerne vil afskaffe, ja, og man faktisk skal gå lidt seriøst til det, så bliver vi nødt til, efter min mening, at tage en seriøs diskussion om vores grundlov. Og som I selv siger, så er der ikke et flertal for at afskaffe kongehuset. Nej, og det vil sige, at ingen af den grundlovsforandringer fuldstændig hat og briller, altså. Nej, prøv at høre her. I jeres regering, der har vi de radikale, hvor i hvert fald nogen af dem mener, at kongehuset, det skal simpelthen jævnes med jorden. Det skal slettes fra jordens overflade. Der skal ikke være noget kongehus længere. Og så har jeg nogle andre, nogle socialdemokrater, som synes, at kongehuset skal bestå i al evighed, som det er. Hvad med at føre lidt politik hen over midten og finde kompromiset, som er, at kongehuset skal have lov til at bestå? Ja, fordi jeg kan høre, at oppositionen er helt enige. Skal have lov til at bestå for dem, der gerne vil have et kongehus, men så må de bare finansiere det selv. Og det kunne være folk, der bidrager via sådan nogle folkeaktier, eller det kan være det erhvervsliv, som priser kongehuset højt på deres eksportfremstød osv. Det er kompromisforslaget. Det er den politik, hen over midten, som I gik til valg på i Socialdemokraterne. Altså, jeg kan jo konstatere oppositionen. I hvilken anden sammenhæng vil du ikke forlange åbenhed omkring? Jeg vil da gerne vide, hvor meget Mærsk i kroner og øre ligger inde i den business der. Vil du ikke gerne vide det? Jamen, ved du det? Nej, jeg ved det ikke. Det vil jeg gerne vide. Det skal du hjælpe mig til at få at vide. Der gælder jo så samme regler, kan man sige. Vi har jo ikke den åbenhed. Og det vil sige, det ville være helt særegent, hvis vi krævede det for kongehuset, men ikke for alle andre. Nå, jamen for alle andre. Hvem hvis er der vi kunne lave en licitation eller udbud på nogle af de der ydelser, jeg mener ikke, grundlæggende mener ikke, det er der, diskussionen om kongehuset er. Nej, altså, men det er jo den, vi tager. Jo. Det er den, vi tager. Og så forholder til det. Og det, jeg forholder mig til, det er, at ideen om privatisering af kongehuset, den er pisseinteressant, som et eller andet, man kan sidde og diskutere hen over bordet. Men det bliver aldrig til virkelighed med mine stemmer. Nej, men altså, prøv til... Du er så konservativ, Pernille. Martin Henriksen, du skal også have lov at være på banen. Du står bare der som fortidens mand, der overhovedet ikke vil røre. Kan du ikke se en interesse, det også vil skabe om kongehuset, når vi om 12 år så kæmper Randers Kommune mod Sønderborg om, hvem der skal have købe prins Henriks protektorat i krig, og så sige, de fik det ikke, de måtte skulle nøjes med grevinden, eller baronessen fra benzintanken, eller hvad det, hun hedder, Alexandra. Hun er lidt billigere, og på den måde kan de jo, altså, det vil blive en fantastisk underholdningsværdi også, og en moderne måde at tænke på. Men ikke specielt. Man kan sige, hertuginden af York, altså hvis I kan huske hende, hun var jo gift med ham, der Prince Andrew, og Sarah Ferguson, og hun er medvirket jo i nogle reklamer på amerikansk fjernsyn. Der er sgu da en derovre, der følger rimelig godt med. Så her har vi jo et eksempel på, det en, der ligesom har været en frontrunner på det her felt. Jo. Jeg synes, at man skal kunne diskutere mange forskellige ting. Jeg synes også, man skal kunne diskutere det her, men jeg synes, at nogle gange, der er sådan en hårfin balancegang, og jeg synes, at balancen den er sådan tippet over til, at der sådan er, at nu gør vi lidt grin med kongehuset. Hvorfor står du og griner? Den tanken strejfede mig bare, ikke også? Det kan også være, når Ola han lagde ud med det, så kunne det godt være, så rodfæstede den sig lige frem i mit sind, ikke? Og jeg synes, at når man kigger på den indsats, som de kongelige gør for Danmark, så er det på sin plads at have lidt respekt for det. I øvrigt, så har I jo slet ikke svaret på nogen endnu, om det så også er sådan, at frivillige organisationer, hvor de kongelige for eksempel er protektorer, at der skal man gå ind så og kræve betaling fra dem, sådan så indsatsen går fra de socialt udsatte i forhold med indtægtsdækket virksomhed. Det nedsætter vi et udvalg. At erhvervslivets interesser bliver varetaget af søværnet, der er i Adenbugten, og sørger for, at de ikke bliver overfaldet af private pirater. Skulle vi så også der sige, at så skal de betale søværnet for, at de kommer ned og patruljerer? Nej, men det er jo også privatiseret. Nej, det er ikke en vanvittig sammenligning. Altså, I kommer med et vanvittigt forslag, og så kommer jeg så med et forslag, som er lige så vanvittigt. Det lyder jo så bare med, at det var kronprinsen. Men det vil jeg godt lige svare på, fordi det man jo har gjort i Adenbugten, det er jo netop det, justitsministeren har sagt, at man godt må have private vagtværn og sådan nogle ting. Så der har du jo sådan set privatiseret den opgave, kan man sige. Jamen, nu er søværende også dernede, og vi har faktisk fra DF's side sagt, at man kunne faktisk godt have soldater på de danske handelsskibe, der er dernede. Traditionelt så har det jo faktisk, og historisk har det været sådan, at søværende har været der for at varetage danske handelsinteresser. Hvorfor ikke? Det skal de blive ved med. Ligesom kongehuset også traditionelt varetager danske interesser, varetager hele nationsinteresser. Det skal de blive ved med, både over for erhvervslivet, over for den brede befolkning. Kunne de så ikke få nogle penge for det, mens de gør det? Det gør de jo så også i dag. Det er vi alle sammen med til at finansiere over skattebilletten. Jo, men vi kunne så... Men jeg forstår to herrer, der sidder derovre på den anden side af bordet. Ja, det er jer to. Hvorfor er det, I griber det an på den måde? Hvorfor? Altså, fordi når jeg går til hele diskussionen om kongehuset, så det, der er det væsentligste for mig, det, der er det væsentligste for det flertal, der sidder på Christiansborg lige nu, det er at tage en diskussion om, hvordan det demokratisk hænger sammen. Det er at tage en diskussion om, hvorvidt at der er nok overensstemmelse i dag mellem den måde, det er skruet sammen på, omkring kongehuset i forhold til resten af de demokratiske institutioner. Altså, hvor jeg synes, at I overfokuserer helt vildt på den der finansieringsdel. Nej, men må jeg godt sige noget? Altså, det andet er en god, sund demokratisk debat at have i samfundet. Det er jo hamrende demokratisk. Der er rigtig mange mennesker, der stemmer i forhold til så mange andre lande. Så vi har et fint fungerende demokrati i Danmark, selvom vi er et monarki. Jamen, det mener jeg. Måske på grund af, at vi... Jamen, det er jeg for så vidt enig med dig. Jeg synes også, vi har et fint demokrati i Danmark. Det er bare, hvis man overhovedet skal problematisere noget omkring det, så er det, at grundloven efterhånden... Må jeg svare på dit spørgsmål? Ja, det må du rigtig gerne. Fordi når jeg snakker om pengene, det er så én ting. Det er jo, at jeg synes bare, det ville være rart, hvis de kunne klare sig selv. Punktum. Så tager vi, når vi så tager alt det her om sammenhængskraft, altså det her land aner ikke, hvad det skal leve af. Det kan godt være, det bliver spøgerskæmt. Prøv at tænke, hvilken interesse vi kunne generere i hele verden, hvis vi havde verdens første kommercielle kongehus. Folk ville da komme rejsende hertil for at se dronning Margrethe og Livgarden lige meget. Hvis de så ovenikøbet kunne få historien om, at vi afskaffede det for, at vi ser, kan det klare sig selv? Så kan det jo være, der er andre monarkier i andre verden. Det er jo et spørgsmål om at tænke nyt i, hvordan overhovedet få nogle penge ud af det her land. Men så er det jo også en de facto afskaffelse af kongehuset. Fordi hvis man siger, at de bare skal klare sig selv, forstået på den måde, nu mener jeg jo, at de klarer sig selv i dag. Altså, jeg synes nok, de er ude til forskellige arbejdsopgaver med jævne mellemrum. Men hvis man lægger det i det, at de skal klare sig selv, så skal de ikke længere, så at sige, være på finansloven. Nej. Så er det jo en de facto afskaffelse af kongehuset. Prøv at høre, Martin, nu skal jeg lige lave en indvending her. Når vi hører om alle kongehusets fantastiske egenskaber for tiden, så et af dem, der står meget højt på listen, det er, at kongehuset har udviklet sig med tiden. At de opfører sig som almindelige mennesker. Det siger jeg da ikke, lad os så gøre det til en almindelig institution, i stedet for til at være sådan en særlig institution med mennesker, der lever højt på strå for alle skatteydernes midler. Men de er jo ikke almindelige mennesker. Alle dem, der savler over kongehusets dygtighed, fortælle, hvorfor de er så dygtige, så siger de, det er fordi, de er så almindelige nu. De er ikke nogen særlige. De har faktisk også skilsmisser i kongehuset. Det er ekstra fint, at de også har det, ligesom vi har det ude i den almindelige Danmark. Jamen, lad os gå lige nu og gøre dem helt almindelige. Altså, prøv nu at høre, skilsmisser af kongelige og uægte børn, det tror jeg ikke er noget nyt, hvis man går ind og kigger på forskellige landes kongehushistorie. Og ved du hvad, det her, det handler ikke kun om hvorvidt kongehuset er dygtige. Det handler om, at kongehuset er en institution, som går mere end 1000 år tilbage i Danmarks historie, og det er også værd at huske på i en diskussion som det men her. Men det er ikke det, vi diskuterer. For vi er, vi anerkender præmissen om, at kongehuset ikke bliver afskaffet. Men det er derfor, vi prøver på at tage den her del af diskussionen. Jeg fornemmer, at selvom I siger, anerkender den præmis, så er der også en vis trang her i studiet til, at man gik lidt videre, end det I bare har foreslået. Men det kan godt være, tror du, vi er kritiske mod kongehuset? Hvordan kunne du få den tanke? Jamen altså, jeg mener da, at den folkekirkelige ordning er da en meget fin måde at sige, ligesom, altså, vil du være medlem af en fagforening og betale til Socialdemokratiet? Nej, det vil jeg ikke. Fint, så trækker vi det beløb væk. Vil du betale til kongehuset? Og så kan man sige, hvis man så mister nogle medlemmer, så må de reklamere lidt mindre for dansk eksport. Altså, jeg kunne også godt tænke mig, at de der myter om, hvor meget det bliver, men man ved jo, at hver gang Frederik og Mary har været i New York, så er der hele det danske pressekorps med, og så er der en praktikant fra en avis i Midtvesten, der kommer, og så rapporterer Lally Hoffmann i en uendelighed om, hvor fantastisk det går. Altså, jeg tror ikke rigtig på det. Men og derfor vil jeg altså gerne have se, at... Jamen, så vil jeg gerne det er en sørgemåde at gå til problemet på. Men det ved jeg ikke. Jo, det er sgu en sørgemåde. Ja. Fordi grundlæggende, så er det sådan, at du sammenligner nogle institutioner, som overhovedet ikke har samme placering i vores demokrati. Du kan ikke sammenligne folkekirken med kongehuset. Uanset om man kan lide kongehuset, eller man ikke kan lide kongehuset, så er det sådan, at i vores grundlov står det som den udøvende magt. Og det vil sige, at hvis vi skal forandre på det, og det gælder også, hvis vi skal fjerne pengene til den institution. Fordi det er jo de facto det samme som at nedlægge det i den funktion, det har i dag. Skal finansiering af kongehuset indgå sådan, i den der kommissionsgrund? I skal nok få lov at sige noget alle sammen. Jeg er bare lige nødt til at sige, at til lytterne, I lytter til et nyt politisk talkshow på Radio 24/7, der hedder Cordua og Steno, og vi diskuterer, om det er muligt at privatisere kongehuset, eller i hvert fald give det lidt hjælp til at klare sig selv. Og det diskuterer vi med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet og Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Og Cordua, nu bliver jeg helt stille, det har der ellers ikke været. Hvem vil have bolden? Nå, det var fordi, jeg troede næsten, vi var færdige. Ja, vi kan godt køre lidt videre nu, fordi vi skal jo have det rundet af på den måde. Og jeg er jo godt klar over, at vi har sat et politisk skib i søen, som det vil tage adskillige år at arbejde på. Du vil ikke være med til at lave noget som helst. Nej. Ole Birk, han er klar. Jeg er klar på det kompromisforslag, at vi så privatiserer det. Ja, og det vil sige, det er nærmest. Og jeg mener ikke, at det er nogen former for kompromis. Jeg mener overhovedet ikke, det er noget kompromisforslag. Det, altså, det var det kongelige danske socialdemokrati. Det royale danske socialdemokrati, det er og bliver statens ejendom. Pernille Rosenkrantz Theil. Hov, Pernille, rejste du dig egentlig op for dronningen, at du var medlem af Folketinget for Enhedslisten? Jeg har altid været meget pinligt berørt over lige præcis den del ved Enhedslisten, vil jeg gerne sige. Så jeg har faktisk været en af dem, som lod værd med overhovedet at være der. Altså, okay. Og heller ikke det der med indvandrere. Så det lød da efterfølgende at være meget sådan. Og simpelthen fordi, jeg synes, det bliver meget sådan personligt i den situation. Og det bryder mig ikke om. Altså, selvom jeg er praktiserende republikaner, så er det jo også bare mennesker af kød og blod. Og det der med at være sådan disrespektfuld over for dem, de passer sådan set et arbejde, vi har bedt dem om. Jamen. Og selvom, jamen, jeg vil gerne sige, fordi der er lidt en sammenligning til soldaterne i Irak i sin tid, ikke? Hvor at jeg under ingen omstændigheder støttet, at de skulle afsted, men når først de er der, så skal vi godt nok også skabe ordentlige forhold og udvise en respekt over for det arbejde, de udfører. Nu bliver nu kom det så for første gang frem, synes jeg. Du siger, jeg er praktiserende republikaner, og du er imod den her privatiseringsidé, så det du vil, det er altså at jævne kongehuset med jorden. Nej, de skal ikke eksistere. Nej, hold op med det der. Det er det, du på Amalienborg. Jeg mener, at du er hvad vil det sige at være praktiserende republikaner? Det vil sige, at det skridt, som jeg synes er rigtig positivt, som regeringen har taget, går ikke hele den vej, jeg gerne vil, men starter en grundlov. Hvad er det, du helst vil? Jamen, hvis du lader mig tale ud, så kan det være, at du finder ud af det. Hvis du bliver ved med at afbryde mig, så har du ret svært ved at opfange, hvad det er, jeg gerne vil, fordi så kan jeg jo sådan set ikke få lov til at sige det. Godt, vi vil gerne høre, hvad du vil. Jeg vil gerne have en grundlovskommission, som tager de første spadestik til og skabe større overensstemmelse mellem virkeligheden uden for vores vinduer, og så, der står i grundloven. Det skal det væk. Jamen altså, hvis jeg havde 90 mandater, Pernille Rosenkrantz-Theil alene, så ville jeg synes, at man skal faktisk have mere end 90 mandater, man skal også have et folketingsvalg, og mere end 40% af stemmerne, og bla bla bla. Der er en lang proces. Altså, så synes jeg personligt, at det ville være en rigtig god idé, at vi fik et demokrati uden et kongehus. Men jeg vil gerne have lov til at sige, at det kommer ikke til at ske. Og jeg kommer ikke til at bruge en milliard... Vi taler om vores holdninger, ikke om, hvad der er praktisk. Det er jo bare en væsentlig del af det, fordi når du så siger, jamen er kompromisforslaget så ikke at privatisere det, så vil jeg bare sige til dig, nej, det er det ikke. Så længe kongehuset er der, så mener jeg, og jeg vil bakke op om hele vejen igennem, at de bliver finansieret over skatteydernes penge på, i stedet for et eller andet privat mixmax. Jamen, jeg vil, ikke være med til at sætte mig mellem to stole. Du snakker jo simpelthen... Jeg synes bare, det er væsentligt at få slået fast, at Pernille, hun vil ikke levne de mennesker, der synes... De mennesker, der har glæde af et kongehus, hun vil ikke levne dem og have det. Hun vil have det jævnet med jorden. Det er Pernilles synspunkt. Det der, Ole Birk, altså, du tager ordene og gør dem til noget andet. Du siger, du praktiserer en republikaner, og at kongehuset skal helt væk. Det er dit standpunkt. Men du er også med på, at der i det ligger, at jeg er i gang med at lave netop det kompromis. Altså, prøv at høre, jeg er ikke 90 mandater. Vi ser ikke at tale om, hvad der skal være kompromiset nu. Vi taler om, hvad der er vores holdning. Ja, og min holdning er, at vi... Det skal jævnes med jorden. Jeg er republikaner, sådan noget. Godt. Men jeg vil aldrig bruge ordene, at det skal jævnes med jorden. Altså, jeg synes, det er en mærkelig måde at udtale. Så træder jeg ind her med, at du vil gerne se en afskaffelse af monarkiet. Jamen, jeg mener, det grundlæggende forhold, at der er nogle mennesker, der er født til en bestemt position, det mener jeg ikke er noget, der er kønt for vores demokrati. Nej. Jeg har det omvendt også sådan, at det er en institution, der står i vores grundlov, og vil jeg bruge ufattelig mange kræfter på at få forandret grundloven med alt, hvad det indbefatter af det ene og det andet. Altså prøv at høre, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får den grundlovskommission, vi får. Jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi får skabt større overensstemmelse mellem de to ting. Men jeg mener, at der skal bruges nogle meget store kanoner for at skyde en meget lille gråspurv, ikke? Fordi i virkelighedens verden, der betyder kongehuset meget, meget lidt. Så vil jeg godt lige høre, når du siger, at vi vil gerne have en kommission, der skal skabe større overensstemmelse. Hvad er det så? Der vil jeg gerne sige helt klart, at det kunne også være fedt, hvis Playboy sponsorerede den svenske konge, ikke? Altså, kom on. Jeg vil gerne melde helt klart. Hvad er det for en virkelighed, vi skal have mere overensstemmelse med? Jeg vil gerne sige, jamen... Socialdemokratiet er ikke et republikansk parti. Nej, nej. Socialdemokratiet er et parti, der går ind for vores kongehus. Mm. Og det vil sige, at når vi lægger op til en grundlovskommission, så lægger vi op til, at man skal gå ind og kigge på, hvordan man netop får større overensstemmelse. Det vil sige, at kongehuset er ikke udøvende magt i det her samfund. Men kongehuset fylder ikke så meget, som det gør i dag. Men vi går ind for at bevare kongehuset som samlet parti, og det kompromis, som vi taler os frem til som parti, er, vi går ind for, at der er et kongehus. Vi går ind for, at det er skattefinansieret. Det er jo nogle revolutionerende teknikaliteter, der handler om, at nu skal der være overensstemmelse. Det vil sige, at vi skal ikke have en dronning rundt. Nu bliver vi bare henne i Folketinget og snakker med Folketingets forhold, som de gør i Sverige. Jamen, vi går ikke som parti ind for at afskaffe kongehus. Nej, det gør nej, vi nej, ikke. Nej, det har vi hørt. Men vi ikke lige høre, hvad Henriksen har. Henriksen. Jo, altså, vi har i hvert fald fundet ud af, at der er nogen her, der vil privatisere eller delvis privatisere kongehuset. Og Pernille vil så afskaffe det, hvis Pernille havde 90 mandater og mere end det, og et par folkeafstemninger og så videre. Og det har jeg ikke. Nej, altså, det er jeg med fuldstændig... på og glad for. forstod jeg så, at Socialdemokratiet, de vil ændre nogle ting ved kongehuset. Men jeg havde fornøjelsen af at have Helle Thorning-Schmidt i spørgetimen i Folketingssalen, og der forklarede statsministeren, at Socialdemokratiet vil ikke svække kongehusets status i samfundet, dermed jo i grundloven. Og hvis man ikke vil det... hvilket jeg synes var et ganske udmærket svar. Hvad er det så præcis, man vil med den grundlovskommission? Jamen det synes jeg skulle er egentlig en meget god måde at formulere det på. Altså fordi det handler om, det er jo, at det der står i grundloven overhovedet ikke svarer til det, der er ude i virkeligheden. Jamen hvis og ikke det man vil sige, svække deres det rolle, sige, jamen, hvorfor skal man så nedsætte en grundlovskommission? Det er jo et spørgsmål om, at den rolle, som der står i grundloven, de har, er en helt anden. Altså læser man grundloven, så svarer det til et helt andet samfund. Og det vil sige, er jeg ikke enig i, fordi der står også i grundloven, at kongen udøver sin magt igennem ministerne jo. Ja, lige præcis. Og det er jo også det, der sker. Det er jo ministeren, der har ansvaret. Nu er vi så ude i... Men det står i grundloven, at det er ministeren, der har ansvaret for den politik. Jo, men vi er vel enige om, at det ikke er kongen, der formulerer politikken og alle de der ting. Ikke? Jamen, det er det ikke. Nej, og derfor, det som vi gerne vil, det er, at kongehuset kommer til at være sådan, som kongehuset er i dag. Og den måde, kongehuset fungerer på i dag, er bare meget langt væk. Er bare meget langt væk fra grundloven. De to ting, kunne altså, vi godt tænke os en større overensstemmelse altså, med. Jeg kan ikke forstå, altså der vil jeg sige, ligesom ham Christian Madsen skrev i, er det ikke det, han hedder ham i Politikken? Jo. Gammel socialdemokrat der, som skrev, jamen, hvorfor bruge så lang tid på sådan en eller anden gymnasiereform der, som er, fordi det er jo i virkeligheden, så er det jo fuldstændig rigtigt, som Martin Henriksen siger, altså det kører jo fint. Så det er jo brugt en masse krudt og folkeafstemninger og alt muligt på, og kommissioner, og der skal sidde og nørde med nogle formuleringer. Fordi man siger, yes, der var den, nu ligner formuleringen virkeligheden. Ja, det er da langt mindre interessant, end at se, om man kunne sige, kan kongehuset leve i virkeligheden? Jeg mener jo sådan set, at kongehuset lever i virkeligheden. Altså kongehuset lever på... Ja, deres egen penge. Det var jo, lige jo, det. Ja, den glemte altså, jeg lige. Den der privatiseringsdebat, den, ja, den, mener, altså, jeg, den, den mener jeg du gang, kan ikke tage ikke? Den alvorligt. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg mener jo sådan set, at vi løser de problemer, der er vigtigst i vores samfund med det finanslovsudspil, der kommer i dag. Og der står det her ikke som en del af det, at man skal hverken privatisere eller ikke privatisere. Altså bare for at sige, at jeg mener for så vidt, at Christian Madsens kritik omkring den her debat er rigtig. Altså hvis den kommer til at fylde for meget, så fylder den alt for meget i forhold til, hvad for et problem vi taler om. Altså der kan jeg godt have sådan en lille smule. Det er også derfor, jeg synes, at retorikken for Ole Birk Olesen bliver alt for alvorlig, når man går ud i sådan noget med afskaffelse, og det hele skal jævnes med Altså så højt kan jeg slet ikke svinge op. Jeg tager dig på ordet, fru republikaner. Nå jo, men altså, det at være, altså, det, du får det bare til at lyde som om, at det er noget, der ligger, det, jeg bruger 23 af mine 24 timer i døgnet, og bekæmpe, og altså, prøv at høre, jeg har meget mere hang til den der, don't fix it if it ain't broke. Ja. Og det vil sige, jeg synes, der er noget af det, der er broke, og det synes jeg, at vi skal kigge på, og det er simpelthen, at jeg synes, at det er for mærkeligt, at der er så langt med teksten. Men det er ikke nok at få langt at få at vide, hvad det så er, man skal kigge på. Altså, det synes jeg, der er meget simpelthen at diskutere debatten, så man ved, hvad det er, vi diskuterer med. Fordi det her med, at man nedsætter kommissioner, det ved jeg godt, det har andre også gjort sig skyldige i. Nu har jeg ikke set med den regering, vi har støttet før. Men man skal jo i hvert fald sige, hvor man selv vil hen med det, man foretager sig. Det synes jeg altså helt ærligt, vi har sagt meget klart. Der er to forhold. Nej. Okay, fordi jeg prøver ikke engang til, at det er fantastisk at fortælle ikke vil svække kongehusets rolle, som hun har oplyst i folketingssalen, så er kongehuset der, hvor kongehuset er. Og så er der jo ingen Martin grund til, Henriksen. at vi har den grundlæggende forskellige opfattelse af verdenssituationen, at jeg mener ikke, at der i dag er sammenhæng mellem teksten i grundloven og det, der foregår ude i virkelighedens verden. Nu er det sådan, at i virkelighedens verden, der keder man så meget over den diskussion. Jeg vil gerne spørge Martin Henriksen om noget andet. Og det er nemlig, nu siger vi, at kongehuset efter Ekstrabladets beregninger, det koster samfundet 400 millioner om året, ikke? Så vi er i sparetid, der skal spares på forsvaret. Kunne man så ikke sige til sige, vi bevarer det, som det er nu. Vi kapper 200 millioner, og så vil vi gerne se nogle resultater, ligesom man gjorde i VK-regeringen, sige, nå, hvad har kongehuset slæbt hjem af nye aftaler om eksport til Brasilien? Men ja, jeg mener faktisk, at... Og så siger de, så må man lige skulle præstere noget, så prøv at se, om der sker noget ved at barbere dem ned til det halve. Vi kan da godt sælge mig selv. Vi stiller jo krav til alle mulige andre mennesker i den offentlige sektor, jo, så men, hvorfor ikke stille krav til dem? Hvorfor skal de ligge på 400 millioner? Men jeg har læst tal og artikler og så videre, der viser, hvor meget kongehuset genererer inden for turismeområdet, inden for erhvervsområdet og så videre, ikke? Men der er ikke nogen konkrete tal, det er det, der er tal. Men jeg har ikke noget problem med det. Har vi fordi jeg mener ikke, at man kan reducere kongehuset til, hvad skaffer de kroner og øre til det danske samfund. Ja, hvorfor altså, skal vi ikke spare med det? Hvorfor er det tabu? Hvorfor må vi ikke diskutere det? Hvad handler kongehuset egentlig om? Hvorfor er det der så nødvendigt? Kongehuset er en del af os. Det er en del af vores historie. Jo. For 100 år siden var hængningen en del af vores historie. Det er jo ikke en grund til, at vi skal have det i dag. Nej, det er et fremragende argument, det må jeg sige. Jeg håber, du kan fornemme sarkasmen. Nej, men altså, Martin, det er jo bare et latterligt argument. Man kan jo ikke argumentere med, fordi vi altid har haft det, så skal vi også have det fremover. Jamen, ved du hvad, jeg sætter da pris på historien. Jeg sætter pris på det, der har været med til at forme vores samfund. Samfundet kan da godt ændre sig, selvom du sætter pris. Samfundet har da ændret sig masser af gange, også under kongehuset. Kvinderne har fået stemmeret og så videre. Dansk Folkeparti har jo også ændret mange ting i de sidste 10 år med VKO-flertal. Og det har I jo gjort, selvom det, I ændrede, var en del af historien. Så det, jeg bare spørger dig, det er, hvorfor skal vi sætte pris på kongehuset, udover at det er? Det har jeg jo lige svaret på. Nej, du har sagt, svar, at vi skal det sætte pris på det, fordi det er gammelt. Fordi det er en del af os. Det er en del af vores historie. Det er en del af vores kultur. Jamen, altså, og jeg ved godt, at selvom du indledte den her udsendelse med at sige, at du var kulturkonservativ, så mangler du endnu at bevise, at det er du. Fordi det er du ikke. Jo, det er du er jeg. Så liberalistisk, jeg er. At alt er ligegyldigt. Men, alt kan være lige godt. Nej. Vi må selv vælge, hvad vi vil. Martin Henriksen. Ikke? Vi er ikke ansvarlige over for noget. Vi er ikke ansvarlige over for historien. Vi er ikke ansvarlige over for fortiden. Det mener jeg, vi er. Martin Derfor Henriksen. Synes jeg, at kongehuset er relevant. Når du siger det, det accepterer jeg. Sådan har du det. Hvordan kan du være sikker på, at du får for 400 millioner kulturel historisk sammenhængskraft, som du ikke lige så godt kunne få for 200 millioner? Det er jo en følelse. Hvad koster det? Det kan vi ikke sætte noget. Hvorfor så ikke barbere det ned? Fordi du har den jo i dig. Den sidder i dit hjerte. Dannebrog. Tivoligarden, skulle jeg lige til at sige. Livgarden, ikke? Ja. Altså, det er jo den romantik. Den får du så for 400 millioner. Hvorfor ikke prøve at se, ændre dine følelser? Går hele sammenhængskraften i hele Danmark, og går den fløjten, hvis vi kommer ned på 200 millioner? Men det gør den ganske givet ikke, men jeg kan ikke se, hvorfor jamen, der skal være behov for, at man barberer. Men jamen, hvorfor skal man så spare på forsvaret? Præmissen altså for de spørgsmål er, at du ønsker at barbere det, fordi så kan vi privatisere noget af kongehuset. Og det siger jeg, det synes jeg er langt ude, fordi at man taler jamen, heller ikke om. Det er ikke langt ude. Vi fik en præsident i Danmark, som Pernille og det diskuterer vi jo ikke. Men hvis nu vi fik den, skulle den præsident så også udliciteres? Ja, præcis. Det synes jeg faktisk er en relevant. Jeg vil gerne sige, det sker ikke særlig, at jeg er enig med nogen som helst fra Dansk Folkeparti. Så har vi jo skabt historie. Sæt lige kryds i kalenderen, fordi det argument, det var nemlig fuldstændig korrekt. Det er nemlig sådan, at når man har den institution i sin grundlov, hvad enten det er så en præsident, eller det er en dronning, eller hvad fanden det er, så må man selvfølgelig også betale for den funktion. Den funktion er der, og skal blive ved med at være der. Jo, men og så kan man godt diskutere, hvis man har en præsident, så er han jo demokratisk valg, så er det jo ikke ens betydning med, at han skal være sponsoreret af Aldi, vel? Altså, Pernille, prøv nu at høre her. Mærsk McKinney Møller, Lego, Danfoss-familien, Grundfoss-familien, de valgfærder til de der barnedåb og bryllupper i kongefamilien, og de stiller op med gaver og hvad ved jeg, flyrejser. Og det er forfærdeligt, forstår du? Nej, det er forfærdeligt. Det er jeg siger bare, de privatiserer. Er de altså sure over det? Nej. Er de begyndt at tage nogle penge fra? Men overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Men de har jo reklamer. Der er jo nok en grænse. Der er jo nok en grund til, at de gør det. Det er blandt andet fordi, at stille sig på god fod med kongefamilien, gør vel også, at kongefamilien kommer ud og deltager i deres eksportaktiviteter. Og så på har den de lige været fremme med Mærsk, hvad var det, 9,5 milliarder kroner i skat? Det, jeg altså siger, på den måde de er de jo også med til at finansiere gildet, hvis man skulle gøre til et spørgsmål, der udelukkende handler om kroner og øre. Hvis nu der var andre virksomheder, der var interesseret i at sådan set gøre brug af nogle af de der ting, kongehuset kunne, så skal de sådan så betale en pris. Og i stedet for kunne man jo gøre det i åbenhed. Det ville sådan så være mere demokratisk, mere gennemsigtigt med hensyn til sådan en procedure. Men ja, I stadig ikke svare på, om I så også mener, at velgørenhedsorganisationer, som for eksempel hjælper udsatte grupper i samfundet og får ekstra midler genereret, for eksempel for virksomheder, fordi der er en konge, der står i spidsen for dem, og de så også skal betale for det? Det er jo non-profit. Ja, det er noget andet. Det finder vi ud af. Det nedsætter vi en kommission om i 2027, der finder ud af det. De kommer med et svar i 2031. Det blev de sidste ord i debatten om privatisering af kongehuset. Mange tak, fordi I kom. Martin Henriksen, Pernille Rosenkrantz-Theil og Ole Birk Olesen, fordi at i den sidste bid her af Cordua Steno her på Radio 24/7, så skal vi altså også lige nå at kigge lidt på hverdagens politik, som udspiller sig lige nu, fordi mens vi har siddet og snakket her, så er stort set alt, hvad der er at sige om finansloven, blevet lagt frem, og det skal vi så lige, vi har nemlig vores unge mand i redaktionen, Mads Bindesbøl, du har siddet og fulgt med i, hvad det er, der er blevet lagt frem. Og er der sket noget dramatisk, eller skal vi beholde åndedrættet, hvor vi er? Der er sket lidt af hvert, man kan sige. Der var nogle dystre toner og nogle gode toner. Meget af det har allerede været fremme før. Underskuddet på de offentlige finanser bliver næste år på 95 milliarder i stedet for de 85, det første omgang var troet. Så handlede pressemødet en del om alle de her nye fremrykkede investeringer, som skal bruges på gode ting som jernbaner, motorveje, skoler, sygehuse, almene boliger og grøn energi. Man kan sige, at pressemødet indeholdt egentlig ikke så meget nyt i forhold til alle de ting, der var fremlagt på forhånd i pressen. En af de ting, jeg blev mærke i, det var, at der er afsat 400 millioner ekstra over de næste 2 år til bedre mulighed for at flytte ud af asylcentrene. Så der kan man sige, at venstrefløjen måske lige har fået et aftryk med. Derudover så gik Bjarne Corydon meget op i, at det var fuld finansiering med det her meget omtalt forsigtighedsprincip. Så det var det, der ligesom fyldte mest. Og det kan man så diskutere. Og der var ikke noget til kongehuset? Det var ikke op at vende. Det var mest herinde i jeres lille studie. Det. Okay. Godt. Jamen, så skal du have mange tak, Mads, fordi nu er vi endelig blevet alene, og altså, du så det ud som før, at vi er meget enige om meget. Det er vi jo ikke, men du er jo netop, altså du er jo en altså helt officielt ægte blå, altså liberal, og det er jo, men så er du jo altså så også, har du jo, selvom du har den slags holdning, også en faglig indsigt, du er kendt polit, og når du så siger, så er man økonom, for dem, der ikke ved, hvad det er. Men man ved rigtig meget om regeringsførelse og penge, ikke? Og for dig, så er du også, du siger jo, politik, det er 80% økonomi og 20% værdipolitik, og finansloven, det er om noget politik, og så siger når jeg så lytter til dig som analytiker, og er der noget som helst overraskende i det, der er kommet i det finanslovsforslag set fra dit Nej, der er ikke noget overraskende, fordi nu har man jo sådan set drypvis kommet alle de her ting stille og roligt, så der var åbenbart ikke noget nyt på pressemødet. Der er nogle tal, der er sådan justeret frem og tilbage. Det er måske overraskende, det var, at der måske var nogle flere penge til jernbaner og så videre. De har måske konkretiseret nogle af de der anlægsudgifter, som de vil lave. Men for ligesom at lave hele perspektivet, så er sådan et statens budget, det er på sådan cirka 700 milliarder kroner. Og det, man flytter rundt på her, det er omkring 1,5%. Det er måske 10 milliarder kroner, der til næste år bliver rykket rundt på. Nu snakker de om, måske er det lidt mere, når vi snakker om egentlig investeringer, så bliver beløbet lidt større, men altså, så er det måske 20 milliarder i det hele. Og sådan noget. Så det er ret mange penge, vi diskuterer. Men det der med, som jeg siger, eller som du nu kaster i hovedet på mig, med at det er 20% værdipolitik og 80% økonomi. Det passer egentlig meget godt her, fordi netop den her finanslov, der er der rigtig meget symbolpolitik i. Ja. Lad mig give et eksempel. For eksempel så er der noget med bankdirektørers aktieoptioner, som skal beskattes. Det giver statskassen måske 10 millioner kroner. 10 millioner kroner er rigtig mange penge sidst på måneden for Maren Ikeret. Men på statsbudgettet er det latterligt lidt. Mm. Det er simpelthen peanuts. Men andre ting, som man kan sige, er mere økonomi, det er sådan set den her kickstart, ja, som jo sådan set regeringen gik til valg på. Altså, eller den nuværende regering, altså da de var opposition, så siger de, vi skal have sat gang i Danmark. Ja. Og det er sådan set det, der er skal man sige, essensen af det her. Kickstarten i alt er omkring 19 milliarder kroner, 10 milliarder kroner til næste år, og så er det måske 9 i 13, tror jeg det er. Og sætter det så gang i julen, sætter det i gang i Danmark. Tror du på det? Ja. Eller vil jeg også spørge ja, på det? Ja, jamen det gør. Det sætter gang i nogle ting. Det sætter gang i byggerier. Det sætter gang i det er selvfølgelig, når staten går ud og siger, nu sætter vi gang i at renovere nogle skoler, eller vi bygger nogle jernbaner. Problemet er, at der går noget tid, for du ligesom projekterer disse ting, til de ligesom kommer i gang. Ja. Men nu snakker man om spadeklare projekter. Det er sådan noget med, at man næste uge kan sætte byggeri i gang. De findes ikke rigtigt. Så der går måske et års tid, før vi kan se en beskæftigelseseffekt. Problemet er med det her, disse ting, det er, at så kan du måske få en beskæftigelseseffekt i 12 og måske 13. Men hvad så i 14, hvis krisen ikke er overstået? Det er klart. Hvis vi så ser på, hvad der alligevel er kommet, ikke, som en ny ting, så er der altså en af de få ting, som man er enige om fra Enhedslisten og helt over med de auberginefarvede radikale, det er som jo det er de grønne initiativer, ikke? Og der er jo nogle grønne afgifter, der er på vej. Er det der, hvor man kan se, at vi har fået en anden regering? Ja, det er faktisk et kort svar. Den her regering har jo ikke, hæver jo ikke indkomstskatterne. De hæver ikke boligskatterne. Fordi der er forskellige meninger om det her. Altså Enhedslisten synes, at hæver skatter på stort set alt. Ja, ja. Hvor de radikale, de vil hæve skatterne på boligskatterne. Men man kan se, på det grønne område, der er de enige. På det grønne område, der er sådan set fuldstændig enighed på hele venstrefløjen, altså hele rød blok. Og derfor så er det her startskud til en, jeg vil ikke sige en tsunami, men i hvert fald en lavine af grønne afgifter. Og det siger jeg ikke bare for at være blå propagandist. Det mener jeg simpelthen, man kan se. Altså, til næste år vil en boligejer, nu er det oppositionens tal, som jeg lige husker det, vil måske sådan en almindelig familie skulle hæve 2.000 kroner ud af budgettet for at betale alle de her grønne afgifter og fedtafgifter, hvad der ellers er. Og det er sådan set de rødes politik, de vil finansiere nogle af de her ting med de her ting, med de her afgifter. Og det er sådan set deres håndtag, som de vil dreje på, og det vil de blive ved med, tror hvis jeg. Hvis jeg må få en bemærkning ind her fra min position på den mudrede midte der, ikke, så er det jo netop, at det, at de er enige om de her grønne initiativer på afgifter, så siger du, ja, der vil komme en tsunami, og det er du man jo principielt. Altså en lavine, sagde jeg ikke? Jo, jeg tror, du var ude i en tsunami, men hvad skal vi sige? Nej, det var lidt for vildt. Men så at sige, at de grønne afgifter, der vil komme, ja, selvfølgelig vil det komme, og det vil gå ud over nogen. Ikke? Og jeg ved jo, du har et stærkt kærlighedsforhold til gartnererhvervet, ikke? Ja. Og det er sådan nogle af dem, der nu er klage. Men kan man så ikke sige, at tiderne forandrer sig, vi vil også gerne lave om på kongehuset? Sige, gartnererhvervet i Danmark, det Jeg ved ikke lige, hvad der er sket med Cordua Steno, og hvorfor de lige præcis har sat ud på nuværende tidspunkt. Men jeg er nyhedsvært her i nat og skal levere nyhederne om cirka 5 minutter. Så indtil da prøver jeg lige at finde ud af, hvad der er gået galt, og jeg har time 2 klar til jer i hvert fald. Indtil da prøver jeg lige at slukke til mikrofonen et øjeblik og finde ud af, hvad der er sket med Cordua Steno. Velkommen til denne her jomfru-udgave af... Ja, som I kan høre, så er programmet her lige bag mig startet forfra. Jeg prøver lige at spole frem i det, sådan så vi muligvis kan nå at få hørt de sidste 4 minutter af programmet i hvert fald. Der er lige lidt overspring, sådan så vi kan nå det hele. Men ja, i hvert fald, så prøver jeg lige her, mens at jeg står og snakker, og får det... timet nogenlunde sådan, så at vi kan nå at få nyhederne på et overkommeligt tidspunkt. Det skulle være lykket nu. Nu er det sidste del af Cordua Steno. Spanien og sådan noget, det er ikke kun fra Asien, men at det er måske et meget godt sted at sende, og så sige, lad os simpelthen, altså vi er jo alligevel i frit fald mod bunden, og så vi skal finde ud af noget nyt at leve af, så kan man lige så godt tage det på den hårde måde. Jamen, jeg må også lige sige til lytterne, altså vi har at gøre med en vaskeægte pessimist, altså som jo tror, at verdens undergang er lige om hjørnet. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg er jo optimisten. Jeg tror jo på, at større indflydelse. Jeg tror, at dansk erhvervsliv har de bedste år foran sig, hvis vi gør det rigtigt og gør det ordentligt. Altså, vi har krise i omkring os, ikke mindst i Grækenland. Jeg tror, der er rigtig mange lande, der vil bytte med Danmark, altså i forhold til beskæftigelse og velstandsniveau. Og arbejdsløsheden er sådan stadigvæk historisk lav. Altså, det glemmer man at huske på. Altså. Ja, jeg vil så hellere have nogle græske tomater, end jeg vil have nogle danske. De smager rent faktisk. Ja, men de er formentlig også fyldt med alt muligt andre ting, som op i, hvad der er i. Bare det smager godt. Altså, økologi er mig uendelig ligegyldig. Sprøjtemidler. De må jo sprøjte med nogle helt andre ting. Mit udgangspunkt er, hvad smager bedst. Og så kan jeg altid tænke på giften bagefter. Nej, danske tomater smager ikke bedst. Det er fordi, du vælger alle dem, der er billige nede i supermarkedet. Du skal vælge dem, der er lidt dyre. De smager bedre. De danske er ikke... Nu skal vi jo ikke ende i... Altså, det er jo ikke et madprogram, hvor vi skal snakke udelukkende om tomater. Men altså, vi er ved at nærme os afslutningen her af første time af Cordua og Steno. Men vi kan måske allerede så sige, at nu her om lidt, så kommer der Radio 24/7-nyhederne. Og der kan man jo så høre mere om, hvad der sker ude i den virkelige verden. Men når vi vender tilbage igen, så skal vi jo faktisk ind på noget af det, vi har været nu. Fordi der får vi nemlig besøg af sociologen og forfatteren Henrik Dahl, der har skrevet en glimrende bog, der hedder Spildte Kræfter. Og det er jo en klassisk historie for mange, også i min generation, som er vokset op med, at man var på venstrefløjen, fordi det var der, de sjove piger var. Det var der, det foregik, dengang Henrik Dahl og jeg gik i gymnasiet i... Der var simpelthen mest... Der var flest tøser i at stemme på venstrefløjen. Jamen, der var slet ikke nogen diskussion om, at det var der, det foregik. At hvis man dengang ville være blevet set til en fest i Venstres ungdom, så ville man ikke have nogen chance. Nej. Og det er, det er jo ligesom at vokse op i Jehovas vidner, og så sige, hvordan frigør man sig så fra det? Og det vi har, når vi har så mange, der i dag stadigvæk føler sig venstreorienteret, mens at det, der er venstreorienteret politik, er blevet noget underligt diffust. Noget, altså, er det ikke fuldstændig fantastisk illustreret ved, at SF stort set, altså, man skal være meget dygtig for at finde ud af, hvad de mener, men man er bare venstreorienteret, fordi det er en kultur, man har med sig. Men når man skal ind i virkelighedens verden, så dur den jo ikke rigtig længere. Og det er jo noget af det, vi skal snakke noget om, og der har jeg da noget at bøde, når Henrik Dahl kommer. Det har du ikke. Så... Tak for første time af Cordua Steno. Lige om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7. Ja, på grund af det spoleri, jeg fik foretaget der, så kom vi lidt tidligt ud af programmet til gengæld. Men jeg venter lige til klokken, den bliver helt med at sætte nyhederne på. Så skal jeg til gengæld nok også sørge for at have dem klar til jer.